doen we dat ook nog op een manier die echt wel vooraanstaand is. En tegelijkertijd zijn we er ook een soort meester in geworden om heel veel stukjes op te gaan knippen in dat systeem. We hebben de bodem, daar vinden allerlei processen plaats. We proberen die bodem te optimaliseren door bijvoorbeeld meer kunstmest te gaan geven in plaats van de dierlijke mest of aanvullend aan. Waardoor je nog meer eraf kan halen. Maar op een andere plek ontstaat er een probleem. Want die kunstmest die wordt opgewekt met veel gas, veel broeikasgasemissies. En uiteindelijk heb je daar weer een probleem gecreëerd waar je het ergens anders weer opgelost hebt. En ik denk als wij ook naar een balans toe willen in ons landbouwsysteem, maar waar je dus ook nog de natuur kunt combineren daarbij, dan zullen we dat veel meer die natuurlijke processen moeten gaan beschouwen. Daarbij ook kijken wat we daarin kunnen gebruiken in ons systeem. En dat ook meer in zijn totaliteit gaan bezien in plaats van alleen maar opgeknipt in die stukjes. Hoorde je. Carola Schouten hoorde je. Ja, dat er iets moet veranderen, dat is duidelijk. Boeren staan open voor verandering, maar kunnen dat niet van de ene op de andere dag. Docent Europees Voedselbeleid Herman Lelieveld die geeft in het NOS Radio 1-journaal aan dat er pijnlijke veranderingen aankomen voor de boeren. Iedere individuele boer die doet eigenlijk wat het goede is. Die kan niet anders. Die zit in het systeem. Hè? Dus die kan je niet verwijten dat hij ernaar streeft om zijn bedrijf in stand te houden, om groter te worden, om efficiënter te werken. Want die moet op een wereldmarkt opereren. Dat wordt heel pijnlijk voor die boeren. Maar we hebben dat natuurlijk eerder gehad in de geschiedenis. Ik vergelijk het wel met zeg maar, het sluiten van de mijnen in Limburg of het opdoeken van de textielindustrie in Twente. Dat waren ook dramatische ingrepen. En er werden regio's werden enorm zwaar getroffen. En ik denk dat je dat nu ook gaat zien in deze sector. Er zullen in bepaalde gebieden in Nederland zal echt dramatisch moeten worden ingegrepen als je al die rapporten leest. En dat gaat inderdaad de boel daar behoorlijk op zijn kop zetten. En dat is heel erg pijnlijk. En de enige manier om dat op een fatsoenlijke manier te doen is dat we dat ja, met z'n allen doen. Hè, en dat we daar met z'n allen de verantwoordelijkheid voor nemen. En die boeren daarbij ondersteunen. Sommige boeren hebben de overstap al gemaakt naar een biologische boerderij. Het heeft wel wat voeten in de aarde, maar het levert op de lange termijn een gezond bedrijf op. Boer Siert Deinem weet er alles van en vertelt hierover bij Zembla. Ja, voordat hij de biokant opging, was hij een turboboer die gedreven werd door een hoge productie. Zoveel mogelijk melk uit een koe proberen te halen. Was je dus maximaal goed melken. Ja, was u daar goed in? Ja, daar was ik toen heel goed in. Ja? Ja, ja. Nou, maar waarom zou je daar dan mee stoppen? Omdat ik zag dat het veel schaduwkanten had. Onze bodem werd minder gezond. Ik kreeg meer gezondheidsproblemen bij koeien. Zegt Siert Deinem. Ja, de boeren die maken zich zorgen. Ze protesteerden afgelopen week weer tegen het stikstofbeleid van de overheid. Ja, is het een oplossing om bijvoorbeeld alle agrarische bedrijven biologisch te maken? Of lossen we daar nou helemaal niets mee op? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Biologische boerderijen, die moeten de norm worden. Je kunt me bellen 0800 1121 of stuur een berichtje via de gratis NPO Radio 1-app. We hebben het dus over de boeren, over die protesten van afgelopen week. En of het nou een oplossing zou zijn om al die boerenbedrijven, die agrarische bedrijven, biologisch te maken. Zou het ook mooi zijn als je bijvoorbeeld boer bent? Bel eventjes, ik ben benieuwd naar jouw mening. 0800 1121. Dit is UB40. 10 minuten over 4. UB40 hoorde je op Radio 1. Het is gaan tot 6 uur en je hoorde Food for Thought. Ja, de boeren die maken zich zorgen. Ze protesteerden afgelopen week weer tegen het stikstofbeleid van de overheid. Dat was een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Ja, zou het een oplossing zijn om alle agrarische bedrijven biologisch te maken? Of zouden we daar helemaal niks mee oplossen? Ik praat graag aan de hand van de volgende stellingen met je. Biologische boerderijen moeten de norm worden. Je kunt me bellen 0800-1121. 0800-1121. En nu weet ik, ik volg wel een paar boeren volg ik bijvoorbeeld op Instagram. En dan zie ik 's ochtends rond dit tijdstip zie ik ongeveer de filmpjes voorbij komen vanuit de melkput. Dus het kan ook zijn dat je gewoon nu naar Radio 1 zit te luisteren. Bel dan eventjes naar me toe. 0800-1121. Misschien was je wel bij de demonstratie. En ik ben wel benieuwd, als je dan zelf boer bent, of dat bijvoorbeeld een oplossing is om heel je bedrijf echt biologisch te maken. 0800-1121. Of als je natuurlijk een bezorgde burger bent, zoals ze dat noemen, ook graag bellen. 0800-1121. We gaan naar Gert. Goedemorgen, Gert. Goedemorgen, Jacob. Ja, goedemorgen. Ja. Ja, hoe keek jij afgelopen week naar de demonstratie, Gert? Nou, ik keek ik niet. Je keek niet? We hebben geen tv en ik ben nagenoeg blind. Oh, maar je hebt dus, heb je het wel kunnen volgen dan, het ja, nieuws? Jawel, nee, ja, toch? Ik volg alles. Goed zo. Ja. Ja, onze stelling is, Gert, biologische boerderijen moeten de norm worden. Ja. Wat vind je ervan? Nou, ik zit hier wel weer een beetje te zuchten in mijn stoeltje, hoor. Oké. Okay. Want, kijk, als je biologisch wil, dan zitten daar dus, en terecht, behoorlijk veel voorwaarden aangekoppeld. Ja, haken en ogen. Zo, ja. Ja. Een van die voorwaarden is dat je zoveel grootvee-eenheden mag houden per hectare. Mm-hmm. En zoveel ook niet? Dus, ja. laat ik het houden op je mag er. Hoeveel wat je wel mag? Twee, ja, wat je wel mag. Ja. Laten we positief zijn. Ja, zo is het. Twee beestjes mag je houden op een hectare. En dat is weer onder bepaalde voorwaarden. Mm-hmm. Dus betekent, je moet grond hebben. En de meeste boeren, die hebben die grond niet. Dan moet je dus kijken, Groningen, Friesland, gaat goed lukken. Mm-hmm. Noord-Brabant, prima. Sommige delen van Utrecht, Gelderland, ja. Groene Hart. Gaat ook lukken. Ja, ik ben precies opgegroeid in zo'n omgeving, Gert. Dus ik weet er alles van. Ja, ja, ja, goed. Ik kom er zo oorspronkelijk van de boerderij af. Ah, oké. Okay. Ja. Ik ben geen boer, maar mijn hart, wat dat betreft ook, ja, draait dan wel een beetje sneller, hoor. Ja, snap het, ja. En, maar goed, je wilde gaan dat inderdaad, dat er zijn natuurlijk regio's waar dan genoeg grond is, maar er zijn ook regio's waar dat minder is. Wil die volgens mij naartoe gaan, denk ik? Ja, wil ik naartoe gaan. En dat als we dat zouden willen met z'n allen, en natuurlijk, je moet ook iets, er moet een draagvlak voor zijn. Maar niet zonder de boeren, hè. Je moet met hen praten, ja. Inderdaad. Maar dan het gevolg is dat er nog veel meer duizenden boeren moeten stoppen. Die kunnen geen inkomen genereren. Dat bestaat niet. Mm-hmm. En dat is ook een probleem. Want als je een gezin hebt en die kun je niet onderhouden, waar moet je heen? Recht op een uitkering heb je niet. Je bent aan de ellende overgeleverd. Ja. Dus dat werkt niet. En het plan wat ze nu hebben, en ik loop misschien ook vooruit. Ik heb het er zaterdagavond nog met mijn broer over gehad. Die is wel boer. Hij zegt, ja, ze willen nu de Gelderse Vlei. Willen ze nu schoonpoetsen. Mm-hmm. En waarom is dat? En waarom dat is? Nou, hij had daar op een gegeven moment een bepaalde gedachte over. Er moeten een miljoen huizen worden bijgebouwd, hè? We hebben 300.000 woningen tekort. Dus daarbij moeten nog 700.000 woningen gebouwd worden. Mm-hmm. Nou, mensen willen niet zozeer, zo makkelijk in Groningen, Friesland, Brabant gaan wonen. Nee. Als ze in Utrecht werk hebben. Mm-hmm. Dat is gewoon simpel. Dat is logisch. Ja, ik hoorde afgelopen week ook op het journaal van, ja, het is een Het is eigenlijk een probleem van Maxime Verhagen, de man van de voorzitter van Bouwend Nederland. Nee, dat hij zeg maar voor het probleem staat inderdaad dat er dan te weinig huizen zijn. Je zegt zelf ook 300.000. Ja. En ja, en hij heeft om huizen te bouwen, heeft hij grond nodig. Ja, hoe dat verder politiek en met lobby's, dat weet ik dus niet. Want, ik zit niet in de politiek. Maar het is wel zo dat als ze de Gelderse Vallei willen schoonpoetsen, dan zijn het ook duizenden boeren die nu dus een levensvatbaar bedrijf hebben. Mm-hmm. Een modaal inkomen. Die moeten stoppen. Ja. Ja. Gewoon stoppen, geen vlees meer leveren, geen melk meer leveren, helemaal niks. En Gert, en hoe gaat het met jouw broer? Kan hij er nog een redelijk normaal voor rondkomen? Ja, gaat moeilijk, want jullie hadden ook voordat de uitzending, de uitzending was al begonnen, maar dat is wel een sterke stelling. De boeren moeten voor marktprijzen leveren. Ja. Nou, dat is al... Ja, dat is al een hongerloontje. Ja, ik hoorde het ook bij een aantal interviews die afgelopen week daar op locatie in Den Haag zijn afgenomen. Ook de boeren zeggen van ja, wij zijn het probleem, de markt is het probleem. Oei, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik ben wel een marktgericht persoon. De markt moet het oplossen. Ja. Als je dit hoort, dan lost de markt het dus niet op. Nee. Ik ben wel benieuwd, als er verdere boeren zitten te luisteren. 0800... Ja, die kunnen het veel beter vertellen. Ja, dat horen we graag. 0800-1121. Ik weet niet of Radio 1 populair is in de melkput. Dat gaan we dan zo meteen horen. 0800-1121, want ik hoor graag hoe je erover denkt. En of jij een beetje rond kan komen op dit moment. En misschien was je afgelopen week wel bij de demonstratie. Onze stelling is in ieder geval, biologische boerderijen moeten de norm worden. En wat zeg jij dan? Zeg maar eventjes ja of nee, Gert? Wat is er? Nou, de stelling was, biologische boerderijen moeten de norm worden. Ben je het dan eens of oneens? Doordat het niet verstandig is, moet je zeggen oneens, ja. Ja. Het is me helder, Gert. Dank je wel. Graag gedaan, Jacob. En fijne maandag, goede week. Jullie ook. Joe. We gaan kijken wat John ervan van vindt. Goedemorgen, John. Ja, goedemorgen. Nou ja, ik ben het wel eens met de stelling. Alleen er zitten wel natuurlijk een paar haken en ogen aan. Want ten eerste moet ze in Den Haag het nationaal product wel voorrang geven op alles. Mm-hmm. En het belangrijk stellen. Want ik ben zelf vrachtwagenchauffeur van de meest blauwe supermarkt van Nederland. Ja. Ben ik nou mee onderweg ook. Alleen, wat ga je krijgen natuurlijk als heel die boeren biologisch gaan worden? Het product zal automatisch dan duurder worden. Ja. En wij als consument denken van, nou ja, ik kijk zelf ook als ik door de supermarkt heen loop, dan denk van ja. Wij willen niet meer gaan betalen, wat in principe natuurlijk wel het meest funest is natuurlijk. Want ik vind op zich, kijk, het is, iedereen moet opgemaakt worden op het nationaal product. Wat in vele landen, wel voor gedaan, als je in Spanje kijkt, hebben ze natuurlijk het nationaal product, het rundvlees. Dan wordt daar enorm gepromoot. En niet alleen in de supermarkt, maar ook in restaurants. Overal. En daar worden die prijzen ook op gewaarborgd. Ja, ja. En ja, dat zal eerst hier ook moeten gebeuren. Want anders ga je krijgen. De grote supermarkten met z'n allen. Hè, die denken bij z'n allen van ja, het is allemaal leuk en aardig dat die melk van een biologische boer komt. Die wij dan bijvoorbeeld voor 2 euro een pak, voor 3 euro een pak moeten kopen. Maar als wij bijvoorbeeld in Tukiland of een of andere voormalig Sovjetland daar de melk weg kunnen halen voor 97 cent een pak. Zullen we dat niet nalaten natuurlijk. Nee. Ja, en dan is het leuk dat alle boeren natuurlijk. Voor het stikstofbeleid zou het goed zijn. Mm-hmm. Maar dan ga je tweede krijgen. Ze kunnen hun producten gewoon niet meer kwijt. Nee. Heb jij veel buitenlandse producten achter in de wagen zitten of niet? Ik heb behoorlijk wat, ja. Want ik denk toch gewoon dat het is natuurlijk wel zo dat de blauwe supermarkt natuurlijk wel meer Nederlandse producten heeft als bijvoorbeeld de Duitse ondernemers hier in Nederland. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zo, als je goed op alle pakken gaat kijken natuurlijk, hè, dan staat ook bij deze supermarkt natuurlijk wel overal dat het allemaal uit het buitenland komt natuurlijk. Kijk, men moet allemaal tegenwoordig zeggen, dus kijk alleen maar naar de prijs. Mm. Er wordt niet gekeken echt naar wees trots op het nationale product. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk zijn om de klanten allemaal En dan zeg ik, denk ik wel dat iedereen er bewust van moet worden. Van dat het, de boeren zijn er bewust van, die weten hoe erg dat het is. Hè, en krijgen de prijzen. Maar de mensen in de grote stad, die denken maar één ding. Die moeten op de kleintjes letten. Die denken allemaal van, ja luister, maakt mij wel uit dat die melk uit, weet ik voor wat voor land dat ik kom. Als het maar betaalbaar is. Ja, ja. Kijk, ja. Ik zelf vind het prettig om bijvoorbeeld als ik naar de slagerij ga, ga ik gewoon niet naar de supermarkt, maar ga ik gewoon naar een kleine slagerij. Ga ik naar, wil ik mijn groente hebben, dan ja, het liefste ik heb bij mezelf, dan heb ik zoiets van, ga naar of een boer toe of gewoon naar een groenteboer toe van, waar je ja, desnoods toch maar iets duurder bent, maar dat je wel weet dat je een eerlijk product op je bocht hebt. Ja, John, ik ben het heel met je eens, maar als ik naar mezelf kijk, zeg maar, en naar mijn eigen huishouding, ja. Ik wil niet zeggen dat ik ben geen armoezaaier, maar ik ga niet iedere. Ik kan niet al mijn vlees bij de slager halen. Want dan weet ik dat ik aan het einde van de week dat ik een fortuin kwijt ben. Dus ja, ik haal dan voor de afwisseling. Zeg maar, laat ik het zo zeggen. In het weekend trakteer ik me op wat goede producten van de lokale ondernemer. Zeg maar. Maar door de week, zeg maar, voor toch het grootste gedeelte. Ja, toch een beetje overgeleverd aan ook wat die blauwe supermarkt bijvoorbeeld doet. Ja, en toch is dat zo ondergewaardeerd. Want als je echt gewoon bij een slagerij kijkt en zo, de prijzen doen zo weinig in verschil. Dan heb ik zoiets van, nou ja, waar stel je prioriteiten? Hè? Mensen kunnen wel iedere maand honderden euro's onder dat aan internet en alle andere dingen spenderen. Ja. Maar waar het eigenlijk gaat, het belangrijkste voor iedereen's bestaan, is het eten. Ja, waarvoor moet je megabytes hebben voor internet? Waarvoor moet je iedereen dure telefoonzaals hebben? Zo. Terwijl ik heb van, jongens, denk eerst eens aan je eerste levensbehoeften. Hmm. Dat zeg je mooi, John. Zullen we eraan mee uitgaan? Is goed. Oké. Okay. Nou, werk ze vandaag. En eigenlijk, ja, wat jou betreft, je moet natuurlijk niet te veel. De producten moeten niet te veel kilometers maken. Dus eigenlijk, als jij niet zoveel hoeft te rijden, dan gaat het de goede kant op. Zo is het, toch niet? Ja, het scheelt rijden biologisch, we rijden op biogas. Oh, goed zo, John. Dat is goed om te horen. Jo, fijne maandag. Jo, hoi. We gaan naar Geert. Goedemorgen, Geert. Ja. Goedemorgen. Ja, ik herhaal nog eventjes de stelling voor de mensen die net het programma inschakelen. We hebben het over de boeren natuurlijk afgelopen week. Grote protest weer op het Malieveld tegen het stikstofbeleid van de overheid. En onze stelling is, biologische boerderijen moeten de norm worden. 0800-1121 en jij belde datzelfde nummer, Geert. En wat dacht je toen ik zei, biologische boerderijen moeten de norm worden? Nou, daar denk ik al lang over na. Ik kom uit een boerenfamilie. En als we elkaar treffen als broers, zussen en zwagers, dan gaat het bijna altijd over de landbouw. Ja. Waar ik denk, en dat zeggen eigenlijk voorgaande sprekers ook wel, de crux zit eigenlijk niet zozeer bij de boeren, maar bij de consumenten. Het gegeven, en dat valt na te gaan bij bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Statistiek, in West-Europa is er maar één land die nagenoeg niet voor eten wil betalen, en dat zijn de Nederlanders. Hm. 8% van het budget van de Nederlander is voor voedsel. Dat is natuurlijk een maffe zaak. En dat zei de vorige meneer ook al. Van alles is te doen en betaalbaar en wordt gekocht. Maar als biologisch de norm wordt, waar ik op zich niet tegen ben, dan betekent dat het hele prijskaartje er anders uit gaat zien. Je zei net zelf ook al van, ik krijg de eindjes aan het eind van de week niet bij elkaar. Nou, voordat er een inzamelingsactie komt, maar dat gaat nog redelijk goed. Maar... Maar er is ook nog een voedselbank voor jou, hoor. Dat hou je maar. Maar wat ik bedoel te zeggen is zolang die prioriteit... zolang dit als een boerenprobleem gezien wordt, dan komen we er niet uit. Nee. De consument moet gewoon linksom of rechtsom, die moet voor een goed een biologisch voedselproduct willen betalen. Ja, maar Geert, dan ben ik wel benieuwd, zeg maar, want dus kunnen we dan, zeg maar, hier, ik weet het niet hoor, in een paar minuutjes kunnen we het begin van de oplossing maken. Ik bedoel, wie moet dan de eerste stap zetten? Moeten we dan met z'n allen weigeren om bepaalde producten te kopen? Moeten we, zeg maar. Nee, kijk, er is natuurlijk best heel wat biologisch en ook ecologisch verantwoord voedsel op de markt. En dus dat is het probleem niet. Uh-huh. Kijk, waar ligt de zwaai? Stel dat met ingang van volgende maand, hoeft niet, mag ook al volgende week, maar even een stelling. Als iedereen voor dat soort producten zou gaan, naar de buurtwinkel, naar op, bij een boer op het erf kopen, dat soort zaken. Ja. Dan heb je het begin van een ommezwaai. Mm-hmm. Ik geloof ook niet in overheidsmaatregelen in deze zin. Het is wel zo dat de overheid, zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog bewust het voedselpakket, de prijs van het voedselpakket laag gehouden heeft. Omdat dan mensen makkelijk aan eten zouden komen. Dat snap ik ook wel. Maar het is behoorlijk doorgeschoten. Maar nogmaals, laat de consument gewoon zelf maar bepalen door die producten te kopen die bij buurtwinkels, bij... Ik woon in Westerbork in Drenthe. Ja. Nou, er zijn hier zo ontzettend veel boeren in de buurt die aan huis verkopen. Zeg maar melk of eieren en vlees. Dus je moet er wel wat voor over hebben. En dat zal ook alweer een probleem zijn vanwege de... Ja, als man en vrouw werken, zeg maar. Ja, ja. En dan laat je bij de blauwe supermarkt gewoon op vrijdag of zaterdag die kar vol. Dan kun je weer een week vooruit. Maar, dus ik denk gewoon, laat het, dit probleem ook goed op de consumententafel terechtkomen. Ja. En, nou, wat dat betreft, dan zou Geert, dan zou de overheid toch wel iets kunnen doen. Dat zou ook een hele goede bewustwordingscampagne zou je kunnen opstarten, toch? Voor kooplokaal en dat soort leuzen. Ja. Nou ja, die zijn er ook vaak wel, hoor. Maar en daar ben ik ook wel met je eens. Maar ik wil het ook vooral vanuit de consument benaderen. Dat je ook altijd niet naar anderen moet kijken die iets moeten doen. Doe gewoon zelf wat. Ja. En kijk goed om je heen. En dan is er altijd wel iets te vinden. Ja. Dankjewel, Geert. Ja. Oké. Okay, goed je gehoord hebben. En een fijne maandag. Ja, dankjewel. Joe. Er komen ook nog een hoop berichten binnen. Via de gratis Radio 1-app gaan we zo meteen behandelen. Dus mocht je mee willen praten over de biologische boerderijen, dat die de norm moeten worden en je kunt me niet bellen, dan kun je ook een bericht sturen, hè, via de gratis Radio 1-app. Of wil je wel bellen? 0800-1121. Gaan we eens eventjes horen hoe mevrouw Busman hierover denkt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wilt u eventjes de radio uit? Ja, dat is wel eventjes fijn. Ja, ik weet het. Ja, ik ben het van harte met de stelling eens. En dat zal ik even uitleggen. Ja. Het is, even voor het plaatje. Ik ben 73 en bijna 50 jaar geleden ontmoette ik mijn, mijn man, zeg maar. Hè. Ja. En die is een boerenzoon. En die woonde, of de ouderlijke boerderij staat in Ketel. Weet je waar dat is? Nee, ik had goede cijfers voor aardrijkskunde, maar Ketel staat bij mij niet op de kaart. Nee, het is een heel klein plaatsje bij Schiedam. Oké. Okay. En omdat Schiedam uit moest breiden, moest mijn schoonvader, die werd onteigend, ja, zeg maar. Moest van de boerderij dus, af. Steeds meer land moest, dat werd onteigend, dus daar kreeg je gewoon geld voor klaar. Dan kon je niet zeggen, nou, ik wil het niet. Dus die boerderij die werd steeds kleiner. En het was dus niet meer levensvatbaar voor hem. En het was gewoon heel erg verdrietig. Maar als ik zo terugkijk, dan denk ik, ja, dat die situatie... die man, die moest... ze moesten... daar niet weg. Ze konden daar blijven wonen. Mm-hmm. Hij is helaas dan overleden. Maar goed, dat doet verder niet zoveel ter zake. Maar als we dus 50 jaar terug, even voor het gemak, even 50 jaar terug in de tijd gaan. Toen begon het al. Dan hadden we ook kleine boeren. We hadden keuterboeren en we hadden herenboeren. Mm-hmm. Dat waren hele grote, rijke boeren. De grote, rijke boeren, ja. Dat is, zo goed ben ik ook opgevoed, zeg maar, dat ik dat soort termen goed weet. Met name in graanprovincies. Ja. Maar goed, het is allemaal geld, geld, geld. En het is erop neergekomen dat de grote boeren groter zijn geworden. Mm-hmm. Aangevoerd door de LTO. De Land- en Tuinbouworganisatie. Ja, en de kleine boeren die zijn klein gebleven. Die kunnen het hoofd niet boven water houden. Of met allerlei bijbanen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En het vreselijke, vreselijke. Ik weet niet of je wel eens in de tropisch regenwoud bent geweest. Ik zeg maar, ben ik in een tropisch... Nee, ben ik niet geweest. Nee, nou, ik dus wel. Ik ben in een gezegende omstandigheid dat ik me dat ooit heb kunnen permitteren. Nou, je gaat ervan huilen als je ziet massale houtkap voor de soja. Zeker, ja. Teelt, massale houtkap voor de palmolie. Mm-hmm. Nou, goed. Mag ik eventjes met uw toestemming hopen? Het gaat er dus om. De soja komt naar Nederland. Mm-hmm. Die wordt gevoerd aan onze koeien, zou ik maar zeggen. Ja. Die koeien die worden even uitgebuit, om het even zo te zeggen. En de boer is geweldig trots dat hij daar, ik laat me zeggen, 10.000 liter per jaar uit die koe kan halen. Ja. En dat wordt dan verkocht. Maar voor een absurd lage prijs. Mm-hmm. Dus dat is gewoon helemaal scheef gegroeid. Ja, ik begrijp wat u zegt. De ja. stikstofproblematiek is heel, heel ernstig. Mm-hmm. En wat die meneer daarnet zei van dat rapport van de Gelderse Vallei met name. Ja. En dat klopt niet helemaal, want Jan-Willem Eresman is toevallig een... Iemand die ik ken, via, en ik heb het ook in de krant gelezen. Mm-hmm. Zij zeggen dus, die meneer Eersman en zijn compagnon, zij zeggen dus, de Gelderse Vallei ligt het meest in de buurt van waardevolle natuurgebieden. Ja. En is tevens de meest stikstofuitstotende regio. Dus zij stellen voor om de Gelderse Vallei en nog een gebied, zeg maar, om daar te beginnen met te saneren. En dat lijkt me een heel verstandig plan. Oké. U staat er wel achter, begrijp ik. Ja. Oké. Nou. Maar dat is dus niet voor de huizenbouw, maar dat is gewoon voor de natuur. Ja, dus dat is weer net eventjes het andere verhaal, begrijp ik. Ja, en kijk, ik woon zelf in de stad Utrecht. Ik heb het ook om mij heen steeds voller en voller. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal volgebouwd met Leidse Rijn en dat soort... Ja, maar dat vind ik dan niet het grootste probleem. Want ik ben voor de compacte stad. Kijk, ja. Het is nou een keer zo. Wij wonen hier in Utrecht en er zijn heel veel werkgelegenheid. Mm-hmm. Dus de mensen willen hier graag wonen. Ja, zo gaat het, ja. Prima, toch? Ja, zo is het. Bedankt voor uw verhaal, mevrouw Busman. Ja, oké, doei. Fijne maandag. We hebben het over het stikstofbeleid. Veel protesten afgelopen week op het Malieveld. Misschien stond je er zelf al bij. Ben je boer? En wil je reageren? 0800-1121. Onze stelling is in ieder geval... biologische boerderijen, die moeten de norm worden. 0800-1121. We praten nog eventjes door. Ja, is het een oplossing om alle agrarische bedrijven biologisch te maken? Of lossen we daarmee nou eigenlijk helemaal niets op? We hebben al verschillende geluiden gehoord. Ben je dus boer, sta je in die melkput? Bel eventjes 0800-1121. Het is 5:05. Dit zijn Hall & Oates, Maneater. Goedemorgen, het is 20 voor 5. Je luistert naar Gaan op NPO Radio 1. We hebben het over het stikstofbeleid. Gaan! Van veel protesten afgelopen week in Den Haag op het Malieveld. Ook op andere plekken in het land. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Onze stelling hebben we vandaag daarop aangepast. Biologische boerderijen moeten de norm worden. 0800-1121 of een berichtje via de gratis Radio 1-app. Wordt volop bericht. En uit die app pakken we eventjes wat berichten. Peter stuurt mij een bericht. Biologische boerderijen zijn geen oplossing. Volgens de commissie Remkes moet per 2030 de stikstofdepositie in onze Natura 2000-gebieden zijn gehalveerd. En in 2040 zelfs helemaal nul worden. Oké. Alleen dan kan de biodiversiteit in deze natuurgebieden worden behouden. Maar dan kan er in Nederland geen enkele activiteit met stikstofuitstoot meer plaatsvinden. Dus ook geen bouw of verkeer. Daarover ging denk ik net het verhaal ook eventjes over de Gelderse Vallei. Weet ik niet helemaal zeker. Beetje gevaarlijk dit, maar dat lijkt er wel op. Dus ook geen bouw of verkeer, zegt dus Peter. En dan ook nog zullen de natuurgebieden achteruit gaan. Want de stikstof die vanuit het buitenland binnenwaait, zit er natuurlijk ook mee, is eigenlijk al te veel. We moeten dus accepteren dat we ook doen, dat wat we ook doen, altijd de biodiversiteit gaat inleveren. Bericht van Peter. Bericht van Rolf komt er binnen, ook via de app. Natuurlijk moet biologisch boeren de norm worden. Dat geeft op de lange termijn alleen maar voordelen. PS, dat lange termijn denken zouden we wat mij betreft ook kunnen toepassen op de coronacrisis. Dankjewel, Rolf. En een bericht van Hans. Er komen nog steeds monden bij, dus er zal altijd goed geld verdiend kunnen worden aan voedselproductie in de toekomst. Maar de slachterijschandalen van de laatste tijd, die laten zien dat er niet alleen een milieuprobleem is, maar ook nog een ethisch probleem. Het roer moet om nu, want we zitten op de verkeerde weg. Aldus Hans. En Hans voegt nog toe, iedereen moet fatsoenlijke prijzen betalen voor vlees en geen gestunt meer met vlees. En dus ja, biologisch, want het geeft toch meer garantie dat het verantwoord geproduceerd wordt. Meer berichten ontvang ik graag via de gratis NPO Radio 1-app. Maar er wordt ook volop gebeld naar 0800-1121 op de stelling biologische boerderijen moeten de norm worden. We gaan naar Jacco of Jacco. Jacco, goedemorgen. Hey, hallo. Hoor je me? Ja, zeker. Luid en duidelijk. Oké, klasse. Nee, ik wou zeggen dat het vrij moeilijk is om bijvoorbeeld een eco-keurmerk te krijgen. Oh, vertel. Een maat van mij die heeft zeg maar, die verbouwt hop bijvoorbeeld, hè, om bier te brouwen. Ja. En het is helemaal niet eenvoudig om biologisch gecertificeerd te worden. Vertel eens. Nou, in de zin van dat hij allemaal bewijs moet leveren dat die grond goed is, dat hij geen kunstmest gebruikt, dat hij allerlei zich aan de regels houdt. En hij houdt zich aan de regels, want hij doet dat uit principe. Ja. En dat hij het zo zat was dat hij denkt, laat me hangen met dat hele biologische, hij doet het biologisch. Hij doet het biologisch, maar dan zonder het keurmerk, begrijp ik. Precies, hij heeft geen zin in die hele poespas. Ah, oké. Okay. En loopt hij daardoor bepaalde dingen mis of niet? Kun je dat eens uitleggen? Nou, hij gebruikt die hop ook voor zijn eigen brouwen. Maar als hij die hop zou willen verkopen, ja? Dan loopt hij wel geld mis. Als hij niet dat keurmerk heeft. Oh. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja, nee, ik begrijp heel goed. Hoorde ik over een imker. Die bijen die vlogen over, zeg maar, ja, chemisch bestreden bloemen, ja. Of weet ik het. En daardoor kreeg die imker geen eco-keurmerk. Dat meen je? Ja. Okay. En daardoor liep die geld mis. Ja. Ik denk van ja, ze moeten toch daar een soort regel geven. Of ja, u begrijpt precies wat ik bedoel. Ja, maar ik begrijp wel. Dus eigenlijk zeggen van natuurlijk, biologische boerderijen, dat zouden misschien wel de norm moeten worden. Maar dan moet het hele systeem daaromheen ook meewerken. Precies, en dat wat. Ik kan me voorstellen, laat ik het zo zeggen. Als een boer kunstmest gebruikt, dan moet hij bijvoorbeeld 5 jaar wachten totdat het land. Nou, ik weet niet of dat klopt, hè, wat ik zeg, maar bij wijze van spreken. Dat het land, zeg maar, weer schoon is. En dan krijgt hij een eco-keurmerk. Okay. Dat is nog wel een horde te nemen, zeg maar dan. Als jij moet wachten tot het jouw land geschikt is om je biologisch te noemen. Ja, ik snap het, ja. Wat dat betreft lijkt het een beetje op corona. Je ziet de juiste aantallen altijd pas een tijdje later. Ja, precies. Ja. En dat is ook met die boeren. Ik kan me voorstellen, als zij denken van... Oké, over 4 jaar krijg ik een keurmerk. Of, ja, ik zeg het nu als leek, hè. Ik ben er niet helemaal in thuis. Maar via die vriend weet ik dat hij er gewoon van af hebt gezien om... Ja. Hey, Jacob, hadden we ook wat luisteraars die stelden bijvoorbeeld voor... om wat meer bijvoorbeeld lokaal te kopen. Ja, precies. Hoe zit dat in jouw huishouding? Nou, ja, ik heb zelf een moestuin, dus dat is al ideaal. Oh, dat is heel lokaal. Hè? Dat is heel lokaal. Ja, precies. En ik let er soms wel op als ik bijvoorbeeld 2 appels zie liggen... en ik zie eentje uit Holland of eentje uit Spanje... ja, dan kies ik toch die uit Holland. Ja, ook als die dan paar cent duurder is. Dat is wat ik kan doen, zeg maar. Ja, dus je let er wel op. Ja, ik let er wel op. En ik heb ook wel een buurman. Ja, je hebt hier bijvoorbeeld zelfs een trek. Net zoals zo'n Febo-apparaat, weet je wel? Ja, zo'n automatiek. Zo'n autorek, ja. Waar je bijvoorbeeld eieren uit kan halen. Oh ja. Hier in Soest. Dus er zijn hier in de buurt ook wel initiatieven om zulke dingen te doen. Wat zeg je, is dat in Soest? In Soest? Ah, dat is grappig. Tussen Soest en Amersfoort heb je een soort... zo'n automatiek waar je gewoon eieren uit kan halen. Nee, ik ken die weg wel, maar dan ga ik eens een keer langs rijden. Dat vind ik wel leuk. Hoe heet dat? De Brinkstraat, hè? De Brinkweg? Oké, ja. Dat was straks super druk daar bij de Brinkstraat. Of de Brinkweg. Of ja, nee, je weet precies. Tussen Soest en Amersfoort en de halverwege heb je Boer Joop. Oké. Boer Joop. Nee, ja, kijk, ik ben dan ook opgegroeid in best wel een boerendorp. En met veel trots opgegroeid. En dat is het tegenwoordig, staan er allemaal bordjes in het dorp richting de melktap. Daar is een boer mee gestart. En de regie die kijkt me eventjes aan van, wat is dat dan? Je weet niet wat het is? Je weet niet, nou, dat leg ik eventjes uit wat het is. Nou, er is een boer dus die denkt van, ja, ik kan al mijn melk naar de fabriek te brengen. Cabine, of weet ik het. Ja, precies. Dan gaat het naar zo'n verwerker. Hè. Arla is ook zo'n groot grutter. Ja. En die, maar die heeft dus zelf een hele grote tank. En daar doet hij iedere dag wat liters in. En dan kun je daar met je flesje naartoe. Als het een beetje mee zit, dan neem je zo'n recyclebare fles mee. En dan doe je een eurotje in de pot. En dan kun je dat... Dat is op goed vertrouwen of zo. Ja, maar dat gaat dus. Het is een dorp met 800 mensen. Als je daar iemand met een melkfles ziet lopen, ja, en dan weet je gelijk wel of die wel of niet betaald heeft. Ja, het is inderdaad. Ik krijg nog een appje binnen trouwens. Misschien is dat een luisteraar uit Soest die zegt: het is inderdaad de Birktstraat. Birktstraat. Ja. Ja, nee, dat is, daar heb je een soort automatiek achter. En ook inderdaad ook een melktap trouwens. Ja. Nou, hebben we het al rond. Klasse. Zo nou, is het. Een goede tip voor mensen uit de buurt aan. Ja, zoek de melktap op. Dankjewel, Jacco. Yo. Hey, fijne dag, hè? Yo, hetzelfde, fijne maandag. Doeg. We gaan naar Jos. Goedemorgen, Jos. Ja, goedemorgen. Hier uit het heerlijk warme Barcelona. Oeh, hebben ze ook een melktapje in Barcelona, Jos? Een wat? Een melktap. Daar ging het net eventjes over. Een melktap? Kende je het niet? Ik heb hem nog niet gezien. Nee, gezien. Maar ik vond wel je vorige spreker erg leuk dat hij een eigen tuin had. En ook dat hij voor de Nederlandse appel koos. Dus ik luister met plezier naar dat er zoveel liefde en passie en betrokkenheid en bewogenheid is. Voor een goede natuur en voor minder stikstof en voor betere gezondheid en voor betere toekomst van de kinderen en de kleinkinderen. Ja. En, nou ja, ik presenteerde vorige week, ja. Vorige week presenteerde ik ook en toen hadden we het over het klimaat hadden we en wat mensen dan zelf deden. En er kwamen ook hele mooie initiatieven kwamen eruit. Eventjes voor jou denk ik, Jos, jij kiest dan denk ik eerder voor die Spaanse appel, denk ik, hè? Want dat is dan voor jou beter. Als ik hem hier koop, als ik in Spanje zit. Dat bedoel ik. Maar ik ben zelf ook bezig hier een tuin aan te leggen met vooral heel veel kruiden. Maar als ik hier in de bossen ga wandelen, dan valt me wel op dat alle tijm en Spaanse lavendel die ontzettend gezond is. Dus de kruiden en ook heel veel bomen die zijn gewoon verbrand van de hitte. Dus de klimaatverandering is heel duidelijk zichtbaar. En niet alleen hier in Spanje hoor, in de bossen. Dus dat is heel tragisch, maar gewoon in de hele wereld. Dus we zitten met zoveel problemen. Hè. Niet alleen stikstof, maar ook de temperatuur. Dat er 60% van alle diersoorten de laatste 50 jaar door ons zijn uitgeroeid. De bijen, de insecten. Dus natuur. Uh-huh. Dus biologische boeren, ja, absoluut noodzakelijk. Ik zat net even aan drie T's te denken. Ik dacht eerst aan Frans Timmermans, die met zijn Green Deal bezig is, heel goed voor Europa. Uh-huh. Jan Terlouw, die D66 probeert te bewegen naar veel meer groen. En die ook zei, we moeten niet meer met Rutte in zee, maar we moeten naar een veel groenere politiek. En helaas heeft Kaag dat niet gedaan bij D66. Maar ja, die kregen het wel goed voor de kiezer trouwens, hoor, afgelopen week, D66. Maar degene die het voor de kiezer moeten krijgen is natuurlijk Rutte, die de laatste 10 jaar veel te weinig. Hij zit overal over milieu te praten. Maar wie bungelt er onderaan qua beleid de laatste 10 jaar met milieu? Dat is Nederland. Dus het is enorm hypocriet. Dus geef mij dan maar iemand die zo eerlijk is als Jan Terlouw. Of ook nog, er is ook nog een VVD'er die wel heel erg met het milieu bezig is. Hè. Ze zeggen dat de partij wel wat groener is geworden, toch? Ja, maar dat zijn praatjes. Oh, okay. De praktijk van de laatste 10 jaar is heel triest. En ik vind dat Jan Terlouw gelijk heeft dat Kaag niet met Rutte in zee had moeten gaan. Ik luister liever naar Jan Terlouw dan naar Kaag of naar Rutte, wat dat betreft. En dan heb ik nog een T, dat is Greta Thunberg. Dat is voor wat grappig. Het zijn drie T's, hè? Timmermans, Terlouw en Thunberg. Maar ik vind dat biologisch absoluut noodzakelijk. Op de eerste plaats natuurlijk vanwege de stikstof. Op de tweede plaats vanwege de gezondheid voor iedereen. Hè? Biologisch is veel gezonder. En dan voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is absoluut noodzakelijk, maar überhaupt voor de hele natuur. Hè? Mm-hmm. Voor de bijen, de insecten, de ecologische balans hebben wij de laatste 100 jaar verschrikkelijk verstoord. Dus ik ben altijd heel blij met die mensen die wel passie en liefde voor de natuur hebben. Daarnaast moeten we natuurlijk, net als Ikenoa, waar de mensen het meeste 100 plus worden, gezond en wel en happy. Ja. Nee, we moeten gewoon absoluut 90% plantaardig gaan eten. En als we dierlijke eiwitten willen eten, nou, bijvoorbeeld de beste biologische hoogwaardige eiwitten zijn van biologische eieren. Okay. En eieren zijn ook nog eens heel erg goed op een biologische boerderij om de groenten op te eten die we zelf weggooien. En als we die groenten weggooien, dan geeft dat ook weer heel veel slechte stoffen in het milieu. Ja, en dan moeten we die eieren moeten we natuurlijk halen in Soest, hebben we net gehoord. Dat is ook iets. Ik vind dus eigenlijk drie principes. Hè, de overheid moet een veel sterkere rol krijgen om het goed en gewenst gedrag te stimuleren. En makkelijk en goedkoop maken wat goed is. En wat slecht is, duur maken. Mm-hmm. En de boeren moeten veel meer geld krijgen voor goede biologische producten. Dat wil dus zeggen ook veel meer boerencoöperaties. Dus wat ik ook, toen ik nog in Nederland woonde, ging ik altijd naar de boeren, de biologische boer, direct. En de supermarkten, die knijpen die boeren gewoon helemaal fijn. En dat is de zogenaamde geweldige vrije markt van de VVD. Nou, vergeet het maar. Ja, ja. Daar ben ik helemaal niet voor. De overheid. En we zijn nou bij COVID toch ook enorm. Trouwens, blijkt nu veel te weinig met die rare Delta-variant, waardoor we in Nederland nu bovenaan bijna weer zitten. En nu hebben we het over wat anders, ja. Hè? Ja, nu hebben we het over wat anders. Nee, maar het overheidsingrijpen moet zowel bij COVID, maar dat moet ook bij biologisch. Dat moet geen taboe meer zijn, maar dan moet je wel een goede overheid hebben. Dan moet je daar niet Rutte hebben zitten, maar iemand zoals Terlouw of iemand zoals Timmermans. Wijze mensen. Jos, wijze Terlouw mensen. Gaat het niet meer doen. Wat? Terlouw gaat het niet meer doen. Nee, die is een beetje oud, hè? Ja, nee, maar we zouden wel naar... Maar we moeten... Marcus Aurelius, ken je die? Die was ik pas aan het lezen. Ja, okay. Dat is een filosoof en die zei, we moeten naar wijze mensen gaan luisteren. Mensen zoals Einstein en... Misschien is dat een mooi ding om dan mee af te sluiten, Jos. Ja, je moet op een gegeven moment wel weer verder. Hè? Maar ik zou heel graag een warm pleidooi houden biologisch. Maar dat kan alleen als de overheid dat zei je net. Veel beter gaat sturen. Ja. En als wij goede mensen gaan kiezen, wijze mensen, die ons ook wijs gaan aansturen. Het is me helder. Dankjewel, Jos. Oké. Okay. Ja, en fantastisch programma. Dankjewel, doei. Fijne dag. 0800-1121 als je altijd wil meepraten over het onderwerp. Hè. Straks na 5 hebben we ook weer nieuwe onderwerpen. We gaan wat hebben over geschiedenisboeken. Dus dat allemaal straks. Tot 5 uur praten we hier over de stelling... biologische boerderijen moeten de norm worden. 0800-1121 is het nummer wat ook Annette gebeld heeft. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik denk inderdaad dat biologisch boeren de norm moeten worden. Vroeger vonden we scharreleieren al heel hoog gegrepen. En nu is dat inderdaad de minimumnorm. Ja. En kun je 2 en 3 sterren eieren ook kopen. Ja, en net zoals het beter leven kun je merken. Precies. En dat moet voor andere melk- en vleesproducten ook worden. En wat dat betreft, wat een eerdere beller ook zei, ze van straks wordt de melk uit Verwegistan gehaald. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, daar zou meer belasting op moeten komen, omdat het ook uit Verwegistan komt. Ja. En dan inderdaad boeren die in transitie moeten, wat ook een andere eerdere beller zei. Ja, die moeten natuurlijk tegemoet gekomen worden. Ja, kijk je wel eens op een... ik kijk daar nooit naar wat er op het pak melk staat... waar het vandaan komt eigenlijk. Kijk jij er wel eens naar? Ik koop biologische melk en dat is in principe is dat Nederlandse weidemelk. Is altijd een Nederlands product? Want ik vind inderdaad iemand uit de vega-hoek die... heeft me daar eens goed over ingesproken van hoe slecht het eigenlijk is als koeien alleen maar een productiefabriek zijn. Ja. Een kleine melkfabriek op 4 poten. Dat koeien dan ook eigenlijk met een paar jaar... ik geloof dat veel melkkoeien al met 4, 5 jaar zo'n beetje op zijn. Terwijl koeien, die kunnen makkelijk 20 jaar worden. Ja, het hangt een beetje van de koe af inderdaad. Want ik hoorde laatst ook een reportage over een boer bij Zwolle. En die kiest er heel bewust voor om dan een andere koe te nemen, die dan minder melk geeft. Ja. Waarvan die wel weet van, oké, maar die gaat wel veel langer mee. Dus op de lange termijn ben ik veel beter bezig. Ja, dat is waar we naartoe moeten. Ik heb de naam van de koe kwijt trouwens. Maar. Ja, maar dat is waar we naartoe moeten. We moeten niet van alles alsmaar meer willen. En consumenten zullen daar ook gewoon een betere prijs voor moeten willen betalen. Ja. En supermarkten, daar moet de overheid zich eens even mee bemoeien. Dat supermarkten daar geen spaak in het wiel kunnen steken. Dat boeren... die op een goede manier produceren en goed bezig zijn... dat ook financieel mogelijk is. En dat supermarkten die dat willen afknijpen en afromen... dat daar een stokje voor gestoken wordt. Ja, ik begrijp het, ja. Ben je zelf heel erg van het lokaal kopen, bijvoorbeeld? Nou, meer van biologisch ook in de supermarkt kopen. Ah, ja. En is er wat jou betreft voldoende aanbod? Ik denk dat als het een norm wordt, dat het aanbod dan ook beter wordt natuurlijk. Ja, ongetwijfeld, ja. En ik denk dat dat is dan voor grotere gezinnen denk ik ook prettig. Ik denk dat de biologische prijzen wat zullen zakken op het moment dat het een norm wordt. Ja, maar dat is, ik bedoel, voor hetzelfde. Ik ben een gezin met 3 kinderen en dan gaat misschien iedere week gaat er 7 liter melk doorheen. Ja, als toch... Als dan het biologische pak een eurotje meer kost... Ja, ben je toch wel 7 euro per week extra kwijt. Ja. Nee, dat klopt. Zo is het. Dat is iets waar we ook rekening mee moeten houden. Maar nogmaals, als het de norm wordt... en als er meer belasting komt op rare producten van ver weg is dan vanuit het buitenland, ja. Die slecht geproduceerd worden, waar dieren slecht behandeld worden en zo meer. Dan zit daar natuurlijk ook voordeel in. Ja, hè? Is me helder. Dankjewel, Annette. Succes met je programma. Komt goed. Fijne maandag. Dag. Blijven luisteren. Tot 6 uur zijn we in ieder geval hier met Gaan op NPO Radio 1. We sluiten dit onderwerp af. Nog eventjes een paar appjes doen, daar heb ik net nog tijd voor. Nico stuurt een bericht. Ja, de helft van de boerenbedrijven kunnen weg. Hoe je het ook doet, koeien blijven maar schijten, zegt hij. Het overgrote deel wordt door die bedrijven geëxporteerd. En wij als mens eten iedere dag te veel. Ik ook. Er zijn 155 miljoen mensen op deze aarde die nu honger lijden. Mensen, houdt toch eens op deze wereld kapot te maken, zegt Nico. Wel een beetje, een bericht waar we natuurlijk niet zo'n lekkere dag mee ingaan. En een bericht van Marijke. Goedemorgen. Biologisch is mooi, maar zal niet helpen zolang het hele systeem van de handel blijft bestaan. Kooplokaal zou de norm moeten zijn. Warm boontjes uit Marokko, sla uit Spanje, vlees en zuivel overal vandaan enzovoort. Wie verdient hieraan? Niet de boer. Stop de handel en de globalisering en word weer zelfvoorzienend. Daarmee lossen we een groot deel van de problemen op. Dankjewel voor alle berichten die binnen zijn gekomen via de gratis NPO Radio 1 app. Blijf die app gebruiken, want we gaan het zometeen hebben over een heel ander onderwerp. We gaan het hebben namelijk over de geschiedenisboeken. Wat staat daarin? Of nog wel beter misschien gezegd, wat staat er niet in? En wat zou er dan volgens jou in moeten staan? Onze stelling voor het volgende uur is: welke onderwerpen mogen er volgens jou niet ontbreken in de geschiedenisboeken? 0800-1121. 0800-1121. Nu is het nieuws van 5 uur. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Britse politie heeft gisteren 49 mensen aangehouden rond de EK-finale tussen Engeland en Italië in Londen. Bij ongeregeldheden bij het Wembley-stadion zijn 19 agenten gewond geraakt. Italië won die finale van Engeland na een strafschoppenreeks. De politie zegt onderzoek te doen naar racistische uitlatingen op sociale media over zwarte spelers van het Engelse nationale elftal die hun penalty misten in de strafschoppenreeks. De Engelse Nationale Voetbalbond, de FV, zegt geschokt te zijn door het online racisme. De politie van Haiti heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de moord op president Moïse vorige week. Volgens de politie gaat het om een man die met een privéjet het land is binnengevlogen. Amerikaanse media melden dat het om een Haitiaanse arts gaat die in Florida werkte. Hij zou een van de leiders van het moordcomplot zijn. De president werd vorige week doodgeschoten in Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, ze ligt nu in een ziekenhuis in Miami. Voor de gouden tip die leidt naar de vondst van Tanja Groen is meer dan een half miljoen euro opgehaald. Het geld wordt ingezameld door een stichting die is opgericht op Peter R. de Vries. Meer dan de helft kwam binnen nadat hij deze week werd neergeschoten. De Vries zei dat hij in een jaar tijd 1 miljoen euro wil ophalen voor de zaak Tanja Groen, de studenten die in 1993 in Maastricht is verdwenen. Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De regering bekijkt nog of zo'n boosterprik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen weer toe, met name door de Delta-variant. Pfizer en BioNTech zeggen dat een extra inenting de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogt. En dan het weer. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Later vandaag is er een mix van sluierwolken en zon. In de middag kans op een onweersbui. Het wordt dan tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. 5:02. Het begin van een nieuwe week, de maandag. De extra vroege ochtendshow. 11 juli en tot 6 uur is dit Gaan. Met Jacob de Vries. Yes. Vanaf vandaag hoeven kinderen tot en met 12 jaar niet meer thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. De zogenoemde snottenbellenrichtlijn is met instemming van het OMT aangepast. En gisteren was de finale van het EK. 1-1 werd het natuurlijk tussen Italië en Engeland. Maar uiteindelijk gingen de Italianen ermee vandoor na een best wel bijzondere strafschoppenserie. Engelsen waren er niet heel goed in en de Italianen waren net wat beter. En dus wonnen ze het EK van 2020. Hè. Dat was een beetje gek natuurlijk in dit jaar. En nog iets over Italië. Italiaanse steden die volgend jaar het Eurovisie Songfestival willen organiseren, die kunnen vandaag tot middernacht hun bidboek inleveren. Dankzij de winst van Maneskin in Rotterdam mag Italië voor de derde keer het Songfestival organiseren. We gaan het hebben over geschiedenisboeken. Welke onderwerpen mogen volgens jou echt niet ontbreken? Ja, die geschiedenisboeken. Jagers en verzamelaars. Egypte, de Gouden Eeuw en de Tweede Wereldoorlog. Je hebt al deze onderwerpen waarschijnlijk leren kennen tijdens de geschiedenisles. Toch zijn er veel onderwerpen die niet of nauwelijks behandeld worden. Zo wordt het Wilhelmus wel behandeld, maar slavernij bijvoorbeeld bijna niet. Terwijl de slavernij een complexe geschiedenis heeft waar wij als land een prominente rol hebben gespeeld. Ja, geschiedenisleraar en derde generatie Molukker Pieter Siwabessi merkte dat ook op en dus besloot hij zelf scholen te bezoeken om het verhaal van de Molukse gemeenschap te vertellen. Omroep Gelderland die sprak met hem en met de leerlingen over dit initiatief. Ik vind het belangrijk dat er les wordt gegeven over de Molukkers. Dat heeft ten eerste te maken met erkenning. En ten tweede ook dat de Nederlanders ook hun eigen verleden moeten kennen. Ook over de Molukkers, want het is tenslotte ook uiteindelijk de geschiedenis van Nederland. Ik hoop dat ik op meerdere scholen gastlessen kan verzorgen. En dat uiteindelijk ook in de geschiedenismethodes de historie van de Molukkers meer en duidelijker wordt beschreven. Over hun hebben we nooit iets gehoord en hun horen ook respect krijgen. Ik wist niet dat Molukkers bestaan. Ik vind het wel heel bijzonder om te weten. Want ze hebben een hele slechte tijd gehad en dat vind ik best wel zielig. Ja, er zijn meer onderwerpen onderbelicht in de geschiedenisboeken. Het overgrote deel van de hoofdpersonages zijn witte mannen. Ja, waarom is dat eigenlijk? Dat vroegen drie klasgenoten aan leraar Richard Zuiderveld. Hij had daar geen antwoord op en besloot de boeken in te duiken. Hij vertelt in het NOS Radio 1-journaal wat het resultaat is van zijn onderzoek. Een aantal vrouwen zijn natuurlijk wel bekend. Cleopatra of koningin Elisabeth de Eerste. Maar ik wilde ook een paar vrouwen erin hebben die voor mij onbekend waren. En waarschijnlijk ook voor heel veel andere mensen dan ook. Je gaat geschiedenisboeken doorkijken. Je gaat op internet een beetje rondzoeken. En zoals je zei, een beetje het archief induiken. En dan kom je toch eigenlijk snel wel een paar hele mooie verhalen tegen. En Julie de Armenier, dat was een biseksuele, zwaardvechtende operazangeres uit Frankrijk. Zij leefde zo'n 350 jaar geleden bij het paleis van Lodewijk de XIV, de Zonnekoning. En die heeft allemaal avonturen beleefd. Ja, als je dat in een film zou zien of in een Netflix-serie, zou je denken, ja, wat een flauwekul, dit kan bijna niet. Ja, maar het is echt gebeurd. Ja, je staat versteld van de avonturen die sommige vrouwen hebben meegemaakt in het verleden. En dan is het eigenlijk jammer, ja, dat je daar zo weinig over hoort. Ja, zegt Richard Zuiderveld. Ja, Karel de Vijfde, Willem van Oranje en Anne Frank, die krijgen aandacht in elke methode. Maar ken je bijvoorbeeld Mansa Musa, Boni of Anton de Kom? Ja, hoe komen al die geschiedenisonderwerpen in de boeken en wie bepaalt het eigenlijk? NOS op 3 die deed onderzoek en legt het uit. Uitgevers vragen aan een groepje historici en geschiedenisdocenten om samen een boek te schrijven. Als het af is, wordt dat nog gecheckt door een groep met geschiedenisjunks. In Nederland zijn 4 grote uitgevers die bijna alle geschiedenisboeken maken. En dus ook 4 lesmethodes voor ruim 6000 basisscholen en meer dan 600 middelbare scholen. Die mogen zelf hun boeken kiezen. Zijn er regels? Natuurlijk zijn er regels. Het ministerie van Onderwijs heeft een boel eisen waaraan elk geschiedenisboek moet voldoen. Die gaan over vaardigheden, maar soms ook over inhoud. Ze zijn ruim omschreven en best abstract. Dus de schrijvers hebben veel invloed op de tekst. En als ze ergens over twijfelen, overleggen ze met gespecialiseerde organisaties, zoals de Anne Frank Stichting. Stel, er moet meer over het Wilhelmus in de geschiedenisboeken komen te staan. Dan worden de eisen vanuit het ministerie aangepast. Daarna moet de Tweede Kamer het nog goedkeuren en pas dan gaan de uitgeverijen ermee aan de slag. Boeken worden om de 5 tot 8 jaar vernieuwd. Stel dat alle geschiedenisboeken vervangen worden. Welk onderwerp mag er dan volgens jou niet ontbreken? We hebben net allemaal onderwerpen gehoord, maar er zijn ook vast heel veel onderwerpen die er niet in staan. Ja, wat wordt volgens jou onderbelicht en moet in deze nieuwe boeken terechtkomen? Ik praat graag met je door aan hand van de volgende vraag. Welke onderwerpen mogen er volgens jou niet ontbreken in de geschiedenisboeken? 0800 1121 of stuur een bericht via de gratis NPO Radio 1 app. 0800 1121. Koes. But people change, love and God. Muziek voor zomerse dagen. Het was een hit een paar jaar geleden. Het was echt zo'n zomerhit. Deze van Koens. En je hoorde This Girl. 5:10 tot 6:00 ben ik hier op Radio 1 met Gaan. Waar je altijd mee kunt praten over stellingen, over vragen. 0800-1121. Als jij mee wilt praten over de vragen die we eigenlijk nu stellen. Welke onderwerpen mogen er volgens jou niet ontbreken in de geschiedenisboeken? Want er staat een hoop wel in. Er staat ook een hoop niet in. En er staat bijvoorbeeld ook een hoop in. Bijvoorbeeld niet over onze koloniale verleden bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd welk onderwerp er volgens jou niet mag ontbreken. 0800-1121. 0800-1121. Of stuur een bericht, dat mag ook. Via de gratis Radio 1 app kun je ook voiceberichten kun je insturen. Jan stuurt bijvoorbeeld een bericht. Ik zou wel graag meer willen weten over Martin Luther King. Dat was een belangrijk man, maar kwam eigenlijk nauwelijks voorbij. Ik ben benieuwd wat Wouter weet over Martin Luther King. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het nou? Ja. Goedemorgen. Martin Luther King, wat weet je daarover? Ja, weinig. Weinig. Weinig? Ja, niet heel veel. Ik weet dat een goede president was. Alleen dat hij niet meer onder ons is, zeg maar. Nee. Ja, voor de rest vond ik geschiedenis niet zo heel erg interessant, nou, ik het zo zeggen. Was niet mijn favoriete onderwerp. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk wel goede cijfers op school haalde daarvoor. Maar niet echt sommige dingen dat ik zeg van... Ja, er zijn wel meer dingen in de geschiedenis wat te weinig of te veel aandacht krijgt, zeg maar. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. En wat krijgt volgens jou te weinig aandacht? Hoe het ontstaan van de Europese dictatuur aan het worden is, zeg maar. Kijk maar bijvoorbeeld alleen al Moment hoor, Wouter, want je zegt hoe het aan het ontstaan is. Dan is het nog niet een voldrongen feit, begrijp ik. Nee, ja, nog niet, tenzij je miljarden betaalt om eruit te stappen. Ja. Want dat is het feit wat eigenlijk de bedoeling is, zeg maar, van Europa. Zeg maar, als je eruit was, niet zint, dan betaal je miljarden. En als je erin komt, ja, prima, dat is allemaal goed en aardig. Dan krijg je alle subsidies van die. Maar als je eruit gaat, kost je miljarden. Maar dan moeten we dus de lopende tijd, dus de lopende geschiedenis die dus gecreëerd wordt, moeten we dus in de boeken schrijven volgens jou? Ja, vind ik wel. Want Europa was bedoeld voor handel. En waar is het nu aan het eindigen? Met beleid. Wat de landen strikt genomen moeten volgen. Mm-hmm. Kijk maar naar dat achterlijke stikstofbeleid van Timmerpaus. Ja, maar dat hadden we net... Dus in die zin, als Nederland hebben wij niks meer zelf te bepalen. Alles wordt gecreëerd door Europa. Mm-hmm. Nee, daar was het niet voor bedoeld. Langzaamaan... De afgelopen jaren steeds meer is Nederland niet meer aan het worden. Nederland die is gewoon een deelstaat worden aan het worden van Europa. Ja, maar dan gaat het er dus over. Dan zou het onderwerp dus in het boek, dan zou het hoofdstuk, zou wat jou moeten heten hoe Europa is ontstaan en hoe het er nu voor staat. Ja, ik ben, want Europa is gewoon zeg maar de Verenigde Staten. Alleen Nederland heeft er zelf niks mee te vertellen, want alles wordt gedicteerd uit Brussel. En dat heeft de laatste jaren steeds meer, ja, mijn ogen steeds meer geopend dat wij zo snel mogelijk uit de Europese dictatuur moeten. En wie zou dat hoofdstuk moeten schrijven wat jou betreft? Nou, er zijn genoeg vakmensen, ook professoren, die steeds meer tegen Europa aan het maar Wouter, kijk, ik begrijp dat jij ook niet helemaal een voorstander bent van Europa, of wel? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, okay. Maar probeer het even te peilen, zeg maar. Nee, maar als je gewoon kijkt naar gewoon het algemeen beleid wat Europa aan het doorvoeren is. En als Nederland zich bijvoorbeeld aan die stikstofidioterie van Timmerpaus moet gaan houden. En als Nederland zich niet aanhoudt, krijgen we straffen moeten betalen. Ja. Dat heeft toch niks met Nederland meer te maken. Dat heeft puur met die dictatuur in Europa te maken. Ja, dat snap ik. Maar kijk, ik vraag me er wel af, zeg maar. Ik bedoel, jij zit een beetje aan die kant, zeg maar. En of dat dan linker of rechterkant is, dat maakt daar niet zoveel uit. Maar ik bedoel, er zijn ook mensen die misschien wel pro-Europa zijn. En wie zou dat dan, zeg maar, onafhankelijk op kunnen schrijven? Ja, weet je, dat is een probleem. Als je alles... Ja, iedereen heeft wel een bepaalde belang bij. Of het nou een partij Volt is, of een Forum voor Democratie, of wie dan ook die er gaat schrijven, of welke universiteit. Want alle rapportages of onderzoeken hebben ze ook weer subsidie nodig. Of het nou van links of van rechts heeft. Dus of onafhankelijk onderzoek kan niet. Want als jij bijvoorbeeld zegt van, ja, Nederland heeft baat bij Europa. Dat is onzin. Want voordat Europa bestond, deed Nederland ook al handel bedrijven met heel de wereld. Ja. En toen ging het ook gewoon goed. En nu wordt het ingecalculeerd van, ja, we hebben Europa nodig voor handel. Nou, dat is gewoon grootste onzin die er is. Het is me helder. Nederland kan ook gewoon zelfstandig handelsovereenkomsten sluiten met Duitsland, met België, met Frankrijk, Engeland, et cetera, et cetera. Ja. Oké. Okay. Het is me helder, Wouter. We moeten nog eventjes één dingetje moeten we eventjes bijstellen. Dat ging ook eventjes zo snel in de snelheid aan mij voorbij. Maar omdat ik... dat moet ik een beetje, ga ik een beetje toevoegen wel. Maar Martin Luther King was natuurlijk geen president. Dat heeft hij helemaal niet gehad. Ja, hij was in ieder geval een belangrijk persoon. Ja, hij was belangrijk. Hij was activist inderdaad. Want ik liep daar in Washington. Hij heeft er wel een memorial heeft hij daar wel gekregen. En heel veel presidenten hebben daar natuurlijk memorials. Hij heeft daar ook een gedenkenplek. Maar hij is natuurlijk geen president geweest. Dus dat hebben we even... Ja, dan moet je dat even corrigeren. Nee, voordat we dat verkeerd in de boeken krijgen. Nee, dan moet je mij doen. Nee, maar dan was dat een belangrijk persoon in de regering. In de geschiedenis. Ja. In de geschiedenis. Oké, okay. Dankjewel Wouter. Is goed. Joe. Hoi, hoi. Fijne maandag. Hoi, hoi. Hetzelfde. Er komen ook berichten binnen via de Radio 1-app. En er worden ook wel voice-appjes erin gestuurd. Deze bijvoorbeeld van Kayo. Hey, hele goedemorgen met Kayo. Nou ja, ik denk inderdaad wat je net ook al een beetje hoorde. Er wordt natuurlijk geselecteerd door het ministerie van Onderwijs wat een beetje geleerd moet worden op scholen. En wat belangrijk is in de geschiedenis. Ja, met de generaties begint dat ook een beetje te veranderen. Dus het is nu sinds een lange tijd dat er eigenlijk anders weer naar de geschiedenis wordt gekeken. Dus ik denk dat dat op zich een positieve ontwikkeling is. Maar ja, je kan natuurlijk niet alle geschiedenis behandelen op school. Want dan zit je tot aan je pensioen op school, zeg maar. Dus als je wat meer van geschiedenis wil weten, dan zal je daar persoonlijk in moeten verdiepen. Dat is natuurlijk ook met andere onderwerpen zo. Wat ik zelf graag in de geschiedenisboeken zou willen zien is de coronacrisis. Dus ik hoop dat dat binnenkort ook geschiedenis is. Ja, fijne dag. Hoi, hoi. Berichtje van Kayo. Ja, ik kan me goed voorstellen dat als dit hele festijn, zoals ik het soms wel eens noem, afgelopen is qua corona, dat we er nou op terug kunnen kijken en dat dat dan de boek ingaat. 19 minuten over 5. Je luistert naar Gaan op NPO Radio 1, waar we het dus hebben over die geschiedenisboeken. Wat wil jij er graag in hebben? Welke onderwerpen mogen er volgens jou niet ontbreken? Bellen, dat mag zeker. 0800-1121. 0800-1121. Kayo kwam dus net bijvoorbeeld met corona. Ik zit na te denken, wat zou ik zelf er graag in willen hebben? Hmm, misschien zometeen wel eventjes op terug. 0800-1121. Komen in ieder geval ook veel berichten binnen via de Radio 1-app. Dank daarvoor. Paul, die zegt als MAVO-scholier in de jaren 80 heb ik in de geschiedenisles nooit iets geleerd over Nederlands Nieuw-Guinea. Een kolonie van Nederland die verguisd werd. De Papoeas die werden onafhankelijkheid beloofd. En uiteindelijk loze belofte van Nederland. De Papoeas die worden opnieuw gekoloniseerd. Waarom zo weinig aandacht voor de Papoeas? Het is een van de laatste kolonies. Goeie vraag. Vraag van Paul was dat. En Wouter die stuurt ook een bericht via de Radio 1-app. De geschiedenis van ons koningshuis. De tocht naar, zeg ik goed, Chatham. En de overwintering op Nova Zembla. Dankjewel, Wouter. Geschiedenis van het Koningshuis. Dat zal toch wel ergens in de boeken staan. Maar ja, die moet je natuurlijk heel de tijd ook bijschrijven. Harry zegt, de geschiedenis van het Caribisch Nederland mag er wel in. Want het gaat dan wel over Indonesië of Suriname. Maar lees ik bijna niks over Aruba, Bonaire of Curaçao. Oké. Caribisch Nederland zal toch wel voorbij komen? Nou, mocht je daar meer over weten, 0800-1121. Of stuur een bericht via de gratis NPO Radio 1-app. Onze vraag van vandaag. Welke onderwerpen mogen er volgens jou niet ontbreken in de geschiedenisboeken? 0800-1121. Mai Tai, die zingen daarover. History. Vijf voor half zes, Mai Tai hoorde je en History op Radio 1. We hebben het over de geschiedenis. Welke onderwerpen mogen er volgens jou niet ontbreken in de geschiedenisboeken? Of misschien vind je het wel helemaal prima zo en denk je van joh, dat hoeft ook niet zo vaak te veranderen, want het hebben we toch over geschiedenis. Misschien vind je het ook wel helemaal prima zo. Laat het dan eventjes van je horen op 0800-1121, 0800-1121 of een bericht via de gratis Radio 1 app. Nazif die stuurt een bericht. Hallo, de geschiedenis van de Nederlandse munt. De gulden die mag niet ontbreken. Want hoe lang hebben we nu eigenlijk al de euro? Sinds 2002? 2002. Bijna 20 jaar al. Oh my god. Ik zal eerlijk bekennen. Mijn neefje was... je denkt, waar gaat het nou natuurlijk? Mijn neefje was vandaag jarig. En die wilde heel graag zo'n magneet wilde die hebben. Om al magneten vissen. Dat is een heel mooi oud stadje waar mijn broer woont. En toen gingen we vissen. En dat is in Dokkum was dat. En toen gooiden we die magneet gooiden we naar onder. En dan haal je natuurlijk ook de geschiedenis haal je omhoog. En toen haalden we een muntje uit 1980 kwam omhoog. Met daarop nog Juliana, een duppie. Of een kwartje, wat was het nou? Een dubbeltje was het. Geschiedenis van de Nederlandse munt. Dat deed me eventjes daaraan denken. Dylan stuurt dan een bericht. Hoor Jacob, de impact van de overbevolking op de aarde en de daarbij behorende stroom aan vluchtelingen die dat oplevert, met alle daarbij behorende narigheid voor Europa. Dat zou in de boeken moeten geschreven worden, zegt Dylan. Sander die stuurt, goedemorgen, als je denkt dat de EU en niet het werelddeel Europa opgericht alleen is voor alleen de handel, dan is het misschien inderdaad nodig dat het in de geschiedenisboeken moet komen, zegt Sander. Dankjewel voor de berichtjes via de Radio 1-app. Blijf ze sturen. Mitchell die zegt bijvoorbeeld ook nog... de slavernij moet er beter in worden geschreven. Ben benieuwd wat Fred ervan vindt. Fred, goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Hey, hallo. Eindelijk heb ik het tak. Zo. Nou, ik zou je vertellen... Om te beginnen, ik heb altijd geleerd... wie het verleden niet kent, zal de toekomst nooit begrijpen. En dat is me altijd bijgebleven. Het is namelijk zo over het heelal, hè... vind ik zo interessant, want ja, voordat jullie programma altijd laat over wetenschappen van het heelal en zo. Ik vind het bijzonder interessant, want waarom zeg ik dat? Ik ben er heilig van overtuigd dat de aarde niet alleen bevolkt is, maar dat er meerdere planeten, want ze hebben trouwens een planeet ontdekt, die staat tigmaal kilometers van de aarde af. En identiek aan de aarde. Nou ja, misschien zit er daar mooiere natuur in. Maar dan zouden die, Fred, dan zouden die podcasts van Hens Zimmerman... die zouden dan uitgeschreven moeten worden. Ja, dat vind ik. Oh ja, Zimmerman. Ja, ja. Een hele knappe man. En ik ben er heel blij. Ik luister altijd naar. Ik doe... Kijk, daarom zei ik zojuist al, wie de verleden niet kent, zo'n toekomst nog begrepen. Ik had 6 jaar zitten pennen op met de tuinbouwcursus. Nou, jammer dat ik er niet doorheen kwam met de boeren en zo. Maar ik wil even uit de droom helpen. Bio betekent leven. Logisch betekent leer. Dus leer der leven. En dan zitten ze het OH daarin en daar over. Nou, ik mag best weten. Trouwens, ik kom uit een boerenfamilie uit Friesland. Die was herenboer. Oh. En die had 7 boerderijen verkocht. Eerst woonde hij in Nijhask en later in Menlo. Ja, de familie van der Wal is wel bekend in Friesland. Bij Heerenveen. Maar dat is even terzijde. Maar ik bedoel maar zo, ook geschiedenis. Ik vind het wel bijzonder interessant. Want Holland betekent eigenlijk houtland. Dus het barsten van de boom. Maar dan gaan ze alles omkappen. Nou, lekker dan. Vandaar dat je zuurstofgebrek krijgt. Ja. Nee, maar ik ruik liever mest als een stinkende fabriekspuit. Mag ik best weten. Ja, ja. Nee, en ik heb groot respect voor de boeren, want als er geen boeren zijn, is er ook geen eten. Nee. Nou, het is helder, Fred. Dankjewel. Ja, oké, fijne uitzending verder. Joe. En een fijne dag. Joe. Zeker, dankjewel. Hoi. We hadden net nog eventjes over de gulden voordat Fred erin kwam. Maar het is wel een interessant berichtje van Ed wat binnenkomt. Misschien wel leuk om te weten is dat de gulden nog steeds bestaat, maar dan als cryptomunt. Ik wist dat ook niet, maar ik heb er wel gelijk een aantal aangeschaft. Moet ik eerlijk bekennen dat ik dat in mijn cryptolijstje ook voorbij heb zien komen. Maar ik vond het nog niet helemaal stabiel, dus heb ik nog niet in geïnvesteerd. Maar die gulden die bestaat inderdaad als naam, niet als muntjes, maar als digitale munt bestaat het nog steeds. We gaan naar Martijn. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Ja, wat zou jij graag in die geschiedenisboeken bij willen schrijven? Weer Schaffendas van Angela Merkel. De opmerking dan. Weer Schaffendas. Ja. Ja. Wij regelen dat. Ja, wij regelen dat. Ja. Ja. Dat wil ik graag in de geschiedenisboek hebben. En stel Martijn, jij mag daar een paar regels aan meeschrijven aan dat hoofdstuk. Wat zou er dan vooral... kun je eventjes uitleggen voor de mensen die het niet kennen... hoe zat dat precies met die uitspraak van Merkel, van Angela? Nou ja, er was natuurlijk een grote toestand aan de hand in het Midden-Oosten... met Syrië en met de vluchtelingenproblematiek... En in plaats van dat ze daar in de buurlanden hun toevlucht wilden zoeken, wilden ze toch liever richting Europa, vooral richting West-Europa. En er waren natuurlijk nog wel wat schrijnende situaties daar aan de hand in Syrië, dat vanwege de oorlog. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat die mensen daar moesten meemaken. Maar zeker. Ja, het heeft een beetje dat Weerschappendas, dat heeft een beetje heel negatief uitgepakt. Want daardoor zijn er ook heel veel mensen die eigenlijk niet echt voor een leven op de vlucht waren, zeg maar. Die hebben daar ook gebruik van gemaakt. Die dachten van, nou, daar zullen we dan ook even van mee profiteren. En het heeft toch wel voor een kleine revolutie gezorgd in West-Europa. Ja. En dat heeft toch, dat heeft toch niet zo heel goed uitgepakt, vind ik zelf. Nee. En eigenlijk zeg je natuurlijk met zo'n heldere, kraakheldere, duidelijke uitspraak van, jongens, we gaan het regelen, punt. Ja, maar het is toch niet echt... dat heb je juist heel negatief uitgepakt. Ze hebben het goed bedoeld. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk goede intenties gehad. Alleen haar goede intenties hebben heel... Die uitspraak heeft voor heel grote gevolgen gezorgd. We hadden heel veel mensen uit landen waar ze het ook niet zo goed hebben, zeg maar. Die hebben dat... die woorden ook gehoord en die hebben daar ook van mee willen profiteren. En niet dat ze dan naar landen, naar buurlanden gaan of zo daar in de regio. Nee, allemaal hier naar dat kleine West-Europa. Hè? Dus ja, eerst natuurlijk richting Griekenland en zo, maar de bedoeling is allemaal richting hier, hè? En dat is, dat heeft... Ik ben na 3 weken in Tsjechië geweest. Ik heb een Tsjechische vrouw, ik ben getrouwd sinds kort, maar we zijn al 15 jaar samen. En in Tsjechië voel ik mij vrijer dan in West-Europa. Okay. En ik ben internationaal chauffeur altijd geweest. Ik ben de Balkan geweest, de Baltische Staat. Ik ben zelfs 4 keer in Marokko geweest. Dus ik heb ook vroeger ik heb ook vrienden gehad van alle nationaliteit, afkomsten. Dus het is absoluut niet dat er een vorm van racisme in mij zit of zo. Maar ik kan dat heel goed vergelijken. Omdat ik heel veel landen heb gezien en meegemaakt. En na 3 weken in Tsjechië op vakantie geweest met mijn Tsjechische vrouw. En ik kan jou zeggen, het is daar, je voelt je daar vrijer in je doen en laten dan hier in Nederland. En dat klinkt heel zuur, want dan denk je van wat zit er... Maar ik ben niet... dit is gewoon de waarheid. Ja. En het is, als je kijkt dat daar dus kinderen, meisjes van 12 jaar... zonder problemen met een kort, heel, heel kort broekje lopen als het warm is. Hè. Ja, in Tsjechië is het ook in de zomer wat warmer dan in Nederland, dus landklimaat. Hè. En daar lopen vrouwen, heel veel vrouwen en meisjes met hele korte broekjes. En het wordt niet door de mannen geseksualiseerd. Want het is gewoon heel normaal. Dat is net zoals bij ons in Nederland in de jaren 70, 80. In Nederland kan dat niet meer. Het gebeurt wel, maar niet zoveel meer. Het kan niet meer. Want mensen met een andere culturele achtergrond, Martijn, die kunnen daar niet mee omgaan. We drijven een beetje af van het onderwerp. Dat is één voorbeeld wat ik noem. Nee, oké. Dan moeten wij eens bij stilstaan dat dat in West-Europa aan de gang is. Dat wij onze vrijheden die wij verworven hebben aan het kwijtraken zijn. Het heeft niks met racisme te maken. Okay, helemaal okay, niks. Okay. Maar dat vind ik heel ernstig. Dat vind ik heel ernstig. Ik dacht, voor de... Daar moeten we zo eerlijk over durven praten. Oké. Okay. Ik dacht voor jou nog eventjes... ik heb de uitspraak van Merkel nog even opgezocht. Zullen we nog even naar gaan luisteren? Ja. Vor 11 Monaten habe ich genau hier in diesem Raum gesagt, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge, ich habe das eine nationale Aufgabe genannt, an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ja, wir haben so viel vor elkaar gekriegen, wir gaan het regelen, zegt sie. Ja. Maar het regelen is niet alleen maar mensen welkom heten. Het regelen is ook mensen dan bij de voordeur over ook vertellen hoe onze cultuur in elkaar zit. Zo is wij, het. Onze vrijheden waar wij decennia lang voor gestreden hebben, dat daar ook respect voor. Dat ze daar ook respect voor moeten hebben. Sluiten we daarmee af. Als dat niet gebeurt, ja, dan krijgen de grote. Dan raken wij onze vrijheden kwijt. Dankjewel. Dus, ja. Helder, Martijn. Ja. Fijne maandag. Ja, dag. Yo. Venno. Ja, goedemorgen. Ja, Martijn, de bloeddruk van Martijn ging een beetje omhoog net volgens mij. Want hij werd er wel een beetje emotioneel van. Ja, en vrachtwagenchauffeurs die lullen mensen op de weg. Oké. Okay. Ik ben net vrachtwagenchauffeur en ik ga mijn wagen starten. Maar ik wil even zeggen, ja, bij regelen dat is toch niet helemaal inderdaad de juiste vertaling. Dat doet mij denken aan de uitspraak van Geert Wilders dat er minder Marokkanen komen. Maar wij krijgen het gewoon voor elkaar via Shabbat. Oh, okay. Dat is de juiste vertaling. Het is niet regelen. Dus, en verder wou ik eigenlijk vertellen van, ja, geschiedenisboeken, dat klinkt wel erg ouderwets en stoffig, hè? Want, wat zou een ander woord zijn? De kanon hebben we in Nederland en dat is allemaal gedigitaliseerd. En we hebben een programma als Andere Tijden. En dat is dus duidelijk een programma waar mensen vaker naar moeten kijken als ze iets van zeker de recente geschiedenis willen leren. Staat wel een beetje onder druk natuurlijk. Daarom zeg ik dat. Ja. Ja, dit programma moet blijven. De mensen kunnen ervan leren. Kijk, en dan zag ik toevallig een nieuw seizoen van Nederland in film. Ja, al die dingen die daar op film staan van de jaren 60 en zo. Ja, dat is eigenlijk ook al een stuk geschiedenis waar we eens goed naar moeten kijken en vergelijken met hoe we het nou hebben. Ja. Ja, ja, het programma van Max inderdaad, ja. Ja, ja. Ja, Max doet goede dingen. Ja, die maakt ook mooie programma's, maakt inderdaad, ja. Hey, dat kan ik ook zeker waarderen. En veel over ons eigen land natuurlijk, hè? Ja, precies. Ja. Maar zou je er nog iets bij willen schrijven? In de kanon of in de boeken? Ja, ik heb er niet zo... Wat vind je onderbelicht? Over nagedacht, maar inderdaad, ja, het slavernijverleden was onderbelicht. Maar dat hoort er inderdaad in thuis. Hoe wij rijk zijn geworden over de ruggen van al die mensen op de Evenaar, zullen we maar zeggen. Et cetera. Daar hebben wij onze welvaart van Nederland aan te danken. Dat moet er zeker in blijven en een beetje herschreven vooral. Ja, en de vraag is natuurlijk ook, zeg maar, moet je informatie uit een boek halen? Of kun je bijvoorbeeld ook tegen leerlingen zeggen van... Oh. Er ging wat anders ging eraan. Dat was geen Radio 1 volgens mij. Maar je zou ook tegen leerlingen kunnen zeggen van... oké, we gaan het de komende 10 weken gaan we het hebben over ons slavernijverleden. En dat gaan we dan niet halen uit een boek. Maar we gaan luisteren naar de podcast De Plantage van onze voorouders. Hè, van de VPRO, die het hele slavernijverleden uitlegt. En moet het dan inderdaad uit een boek komen? Ja, precies. Wij noemen het de geschiedenisboeken, maar dat is een metafoor voor al die nieuwe dingen. Ja, ja, dat is inderdaad... Oké, dat is helder. Venno, dankjewel. Ik ga stuiten. Ja, en de radio moet even op een andere frequentie, hoor ik. Die komt tegen 6 uur inderdaad. Dat is Rijnmond, mijn favoriet. Ja. Maar 's nachts is Radio 1 mijn favoriet. Goed zo, inderdaad. Dat hoor ik graag, Venno. Nou, die stond nog aan op Toto. Dankjewel. Fijne maandag. Werk ze. Hoi. Dank u. Dat was Venno. Inderdaad, kijk, je kunt het uit de boeken halen. Maar Venno is dan een grote liefhebber van andere tijden. Het tv-programma heeft trouwens tegenwoordig ook een podcast. Kun je ook naar luisteren. De vraag van vandaag is: welke onderwerpen moeten er volgens jou niet ontbreken in de geschiedenisboeken? Wat ontbreekt er of wat is er bijvoorbeeld onderbelicht? Laat het me weten via 0800-1121. 0800-1121. Of misschien vind je het wel prima zo, weet je wel. Dan heb je vroeger naar die boeken gelezen, denk je van, ik weet het allemaal wel. 0800-1121. Mr. V repeats, life got tricks but it treats too. All my ancestry, yo, I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History, yo, it's fast to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about clothes. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called life. Everything gonna be alright as you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Repeats. What if I never went and smoked that first cliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Berg's first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as the fellow? Rolling with a dude with a cello? What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. As the newborn starts to breathe, as the window starts to grieve, seems that Mr. B repeats itself all over. As the newborn starts to breathe, as the window starts to grieve, seems that Mr. B repeats itself. Met een half oor zit luisteren, zou je ook kunnen horen dat ze zeggen history repeats. Maar het is mystery repeats. Piet Philly en Perquisite. Bijna 17:15. Straks natuurlijk na 18:00 Jurgen van den Bergen met het NOS Radio 1 journaal. Maar tot 18:00 gaan hier op NPO Radio 1. We hebben het over de geschiedenisboeken. En wat er niet in mag ontbreken, komen flink wat aantal berichten binnen via de Radio 1 app. Dank daarvoor. Ook leuk om te lezen. Robin zegt bijvoorbeeld: wat er niet mag ontbreken is hoe Nederland zich heeft gedragen in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog in de toen Nederlands-Indische kolonie. Onder andere de Berziap, de warme ontvangst van de gerepatrieerde Indische Nederlanders in Nederland, de Molukse kwestie en de voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Het zijn wat hem betreft ook zwarte bladzijden van de Nederlandse geschiedenis. Marlies, die hebt ook, dankjewel ervoor. Goedemorgen, ik vind dat de boeken westers gericht zijn, bijvoorbeeld als het gaat om witte mensen van plaatjes enzovoort. De helden zijn alleen maar witte mensen. De boeken moeten ook laten zien dat er iets meer is dan alleen wit, ook over de slavernij. En ook corona moeten wat dat betreft ook in de boeken voorbij komen. En ook nog over het kabinet, over de belastingfraude enzovoort. En volgens mij kan Marlies wel doorgaan met allemaal verzinnen van onderwerpen. Meer onderwerpen ontvang ik graag via de gratis NPO Radio 1 app. Stuur eventjes een bericht. We gaan naar Parik. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja. Ik had als onderwerp, of eigenlijk als heel belangrijk moment, de Nakba. Makbij is het moment waarop in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen uit het mandaatgebied wat voorheen Palestina heette. Ja. En waarop eigenlijk duizenden tot tienduizenden Palestijnen huis en haard hebben moeten verlaten. En sindsdien nooit meer terug hebben kunnen keren naar, naar de gronden waar zij tot eeuwen geleden nog op verbleven. En de reden dat ik tot dit onderwerp kom is eigenlijk door hetgeen onlangs is gebeurd. Oud-premier Dries van Acht van het CDA die sprak zich uit. Eigenlijk al jaren na zijn vertrek uit de politiek. En die trok eigenlijk zijn conclusies door het CDA te verlaten. Puur en alleen vanwege de koers die het CDA vaart op dit onderwerp. En hij als premier destijds liet het na om zich wat beter in te zetten voor de Palestijnse zaak. Nederland is van origine een bondgenoot van Israël en is dat tot op heden nog steeds. Mm-hmm. En ik heb vanuit de geschiedenisles heb ik eigenlijk heel weinig gedoseerd gekregen over dit onderwerp. Ja, het is wel interessant dat je dat zegt. Ik weet er ook heel weinig van. Ik weet wel dat Israël wat dat betreft niet een oud land is. En dat nu maar nog maar een jaar, had je of 70 inderdaad bestaat. Maar de Nakba, want ik zat er eventjes nu snel eventjes in te verdiepen. Inderdaad, dat er ook een Nakba-dag is. Wist je dat? Klopt, ja. Die komt 15 mei. Dat is onlangs nog geweest. En dat is eigenlijk heel triest. We zitten nu eigenlijk op het moment of in de situatie dat wat eigenlijk Palestina hoort te zijn, door heel veel landen niet erkend, eigenlijk min of meer geclassificeerd door de Palestijnse autoriteit, dat met de dag kleiner wordt. Zowel in de periode Netanyahu als nu met de nieuwe... gaat men onverstoord door met het bouwen van nederzettingen. En dat in combinatie met het verdrijven van Palestijnen uit de westelijke Jordaanoever. Er zijn nu momenteel hele wijken die op die manier leeggeveegd worden. Eigenlijk ook de reden van het geweld wat zich afgelopen periode weer heeft voorgedaan. Dus het is voor mij is dat een heel emotioneel moment. Ik ben van origine ook gemist. Ik ben moslim. Ja. En de verbondenheid die je me dan met andere volkeren voelt, die ook moslim zijn, is dan wat groter. En ik vind dat dit onderwerp op zijn minst, kijk of er dan vanuit de politiek wat aan gedaan wordt, dat lijkt me voor nu lijkt me niet echt realistisch. Ook omdat heel veel Arabische landen zich eigenlijk geschaard hebben achter Israël. Ik vind dat op zijn minst zeg maar dat het onderwerp bekendheid moet krijgen. Uh-huh. En denk je Parik dat het misschien ook dat ze het links laten liggen omdat de hele kwestie Israël, Palestina, dat het zo aan verandering onderhevig is en dat misschien leraar ook denken, het is vooral heel complex om het uit te leggen? Nee, het is in die zin is het niet complex. Het heeft gewoon te maken met de grotere jongens tegenover de minder bedeelde broeder in dit geval. Mm-hmm. Die zelfs door bevriende staten, Arabische staten in de regio niet ondersteund wordt. En dat gaat jaren terug, tientallen jaren terug. En die krachtsverhoudingen die worden alleen maar groter. En in die zin loont het alleen maar om het er in ieder geval over te hebben. Ja, dat is eigenlijk ook de reden dat het geëscaleerd is tot deze situatie. Ja, de Nakba. De Nakba inderdaad. En ik wens die mensen heel veel succes, heel veel sterkte. Mm-hmm. En ik hoop op een dag, hoe klein het misschien ook zal zijn, want uiteindelijk ligt de oplossing niet, die komt er niet van de een op de andere dag. Dat we ons met z'n allen een beetje inzetten en ons in ieder geval uitspreken. Mm-hmm. En wellicht dat er toch nog ooit een twee-staten oplossing komt. Die voor beide partijen dan ook redelijk zal zijn. En dan met name voor de Palestijnen. Want die hebben met name de laatste tientallen jaren heel veel geleden. En naar de maatstaven van wat we tegenwoordig mensenrechten noemen, hoort dat niet zo te zijn. Mm-hmm. Wat dat betreft zou jij wel een beetje als mediator op kunnen treden, Parik, als het zo een beetje heel hoort. Graag. Ja. Ja, heel graag. Ik ben maar één schreeuwende in de woestijn. Dus ik weet niet in hoeverre dat mij het zal lukken. Maar wat ik dan wel doe, is me uitspreken. Ik ben ook actief als freelance journalist. Ik schrijf af en toe ook columns over dit onderwerp. Mm, en dat is dan ja, het enige wat ik nu kan doen. Ik ben ook met handen en voeten gebonden, als het ware. Ja, Parik, ik bedoel, het is ongetwijfeld dat jij heel veel over dit onderwerp weet. En als jij erover vertelt, hè, bijvoorbeeld op... ik weet niet of dit nou een onderwerp is voor feesten en partijen, zeg maar. Maar als je... Vertelt over wat je weet en over dit onderwerp. Zijn er een hoop mensen die zeggen van... oh ja, maar dat weet ik wel. En wist je ook nog dat de NAXA ook nog bestond, bijvoorbeeld? Wat is het kennisniveau? Weinig. Zelfs in mijn eigen gemeenschap. Maar ik ben Marokkaans van origine. Mm-hmm. In mijn generatiegenoten, die weten wel wat van het onderwerp af. Maar niet, die hebben zich er niet in verdiept. Die weten niet in welke fases zich alles heeft doorlopen. Ja. Maar wat ik wel merk, en dat, ja, misschien is dat wel goed om mee af te sluiten, dat men wanneer kritiek wordt geleverd op de staat Israël, dat 9 van de 10 keer heel snel wordt weggezet als antisemitisme. Ja. Ik heb helaas weinig Joodse mensen in mijn kringen, maar in gesprek gaan met Joden, met Israëli's, zou in ieder geval constructief kunnen zijn. Maar ik vind het jammer dat je dan al snel in zo'n hoek gedreven wordt. En dat het eigenlijk helemaal niet recht doet aan een uiteindelijke oplossing. Hmm. Dankjewel voor je verhaal, Parik. Als ik dingen van je wil lezen of je columns, waar schrijven die bijvoorbeeld? Als je me googelt, Parik Does, dan zul je het vanzelf vinden. Ik schreef hier voor Marokko.nl. Ik weet niet of je dat medium kent. Ja, ja. Maar Parik Does. T-A-R-I-K, D-O-U-Z, dan vind je in ieder geval die column. Ja, die heb ik recent nog geschreven, klopt. Oké. Okay. Helder, man. Dankjewel. En bedankt voor deze de mini-college bijna. Ja, dankjewel. Ik dank jou ook voor de tijd en ruimte die je me hebt gegeven. Graag gedaan. Dat mag ook gezegd worden. Fijne maandag. Yes, hetzelfde. Dankjewel. Dag. Doei. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeker. Ja. Het was een beetje een mini-college wat we net kregen, maar ik vond het wel buitengewoon interessant. Ja, was leuk. Ja. Was leuk. Nou, ik ben voor geschiedenis, maar voor mij is een veel belangrijker vraag: wat leren we ervan? Ja, maar dat is natuurlijk het begin van waarom leer je die? Waarom ga je naar geschiedenis lezen? Omdat je een bepaald perspectief wilt creëren, natuurlijk. Van oké, hoe was het toen en hoe is het nu? Ja, nou, dat klopt. Nou, hoe is het nu? Het is nu nog niet veranderd. Nee, Jacob, het wordt steeds... nee maar Jacob... Nee, sorry dat ik erom moet lachen, maar het is een mooi vergelijk, ja. Ja, Jacob, er is nog steeds uitbuiting. Ik ben boer en kom er straks niet tussen, maar bio prima. Maar dat is heel arbeidsintensief. En wie komen dat hier doen? De mensen die het in Nederland niet willen doen. Voor een paar cent. En hoe worden die gehuisvest? Erbarmelijk. Mm-hmm. Dat is de huidige moderne slavernij. Weet je wat ik bedoel te zeggen? Ook, we leren niks van de geschiedenis. En we bedoel ik algemeen. Hoor. Natuurlijk zijn er wel mensen die ervan leren, maar het zijn individuen. We nemen het ter kennisgeving aan. We vinden het verschrikkelijk, slavernij, Palestijnen kwestie met Israël en zo. Maar we gaan over tot de orde van de dag en we leven verder. En wat ik zelfs merk, de discussies verhitten, het polariseert. We krijgen steeds ruwere tegenstellingen. Zelfs in dit programma belt de ene en die maakt de andere bellen voor leugenaar uit. Allemaal heel erg... ongeremd, ongenuanceerd. Dus waar blijven we met het respect? Ja. Dus laten we nou eens van die geschiedenis, wat Fred ook zei, laten we daar nou eens proberen van te leren. Mm. Dat is mijn... Ja? Ja. Ik wil mijn werknemers niet behandelen zoals in de slavernij de mensen behandeld zijn. Nee. En wij betalen ze netjes. Ja. En ik huisvest ze netjes. Maar je kunt soms niet zonder arbeiders. En als de Nederlanders dat niet willen doen, dan haal je ze ergens anders vandaan. Mm-hmm. Maar er is gewoon moderne slavernij. Ja, ja. Mensen zijn financieel afhankelijk. En als je financieel afhankelijk bent, en heel weinig mensen zijn financieel onafhankelijk, dan is dat moderne slavernij, Jacob. Dan is het allemaal wel leuk. En dan we zeggen, we moeten niet racistisch denken. Je kan de mens niet, verplichten hoe die denkt. Nee. Maar de boodschap is helder. Is één, zeg maar, van oké, we hebben dat inderdaad, dat verleden of dat koloniale verleden. Die heb je, die is er. Ja. die is er. De Duitsers, een bepaalde groep, hebben die Joden vergast. Mm-hmm. Nou, ik ben twee keer daar geweest. Want ik kom veel in Polen, daar heb ik ook bezitting in de Oekraïne. Ja. Ik ben twee keer in Auschwitz geweest, want ik heb het mijn kinderen laten zien. En toen zeggen mijn kinderen, dat zijn deppigers, ja, dit moet nooit meer. Nee. Maar wat gebeurt er nu in Jemen? Wat gebeurt er in Syrië? Yo, we kunnen de problemen van de mensheid wij tweeën ook niet oplossen. Maar ik ben voor geschiedenis, hoor. Ik vond het vroeger prachtig. Maar ja, leer er wat van. Daar sluiten we mee af, Adriaan. Dank je wel ervoor. Dank je, Jacob. Joe, fijne maandag. Ja, dag. Dag. Jij ook. Jij ook. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Drie minuten voor zes. Lizzo hoorde je samen met Ariana Grande. Good as hell. Het onderwerp van het afgelopen uur was... Welke onderwerpen mogen er volgens jou niet ontbreken in de geschiedenisboeken? Er is een hoop voorbijgekomen. De gulden kwam bijvoorbeeld voorbij. Het zal inmiddels toch wel ergens in een boekje geschreven zijn. Een nieuwe boeken. Kan niet anders, toch? Maar we kregen er nog wel een toevoeging dat die gulden eigenlijk helemaal niet verdwenen is. Maar dat het bijvoorbeeld nog een... nog wel een cryptomunt is waar je in kunt handelen. Interessant. Joris die appte, die zei, joh, de evolutie van de mens. Moet er denk ik ook wel in staan, zou ik zeggen. Dylan die stuurde de impact van de overbevolking op de aarde... en daarbij behorende stroom aan vluchtelingen die dat oplevert. Ja, de hele vluchtelingenproblematiek, ja, die moet natuurlijk wel beschreven worden in de boeken. Dan hadden we het nog over het ontstaan van Europa... en de handel die er allemaal aan vast zit. Martin Luther King moet zeker besproken worden. Nou, die staat ongetwijfeld staat in de boeken. Kan niet missen. Maar er kwamen ook nog wat nieuwe dingen binnen. Bram stuurt bijvoorbeeld een berichtje. Goedemorgen Jacob, het is natuurlijk niet echt geschiedenis. Maar het ontstaan van het politieke systeem zou denk ik wat beter toegelicht mogen worden op school. Oké, dus het moet beter toegelicht worden op school. Dus dat is niet zozeer een geschiedenis. Als ik terug ga naar mijn tijd op de MAVO. hadden we helemaal geen les in politiek. Kwam misschien wel een beetje voorbij in de maatschappij leren of zo. Maar eigenlijk zou er, naar mijn idee, zou er veel meer aandacht voor moeten zijn. Douwe Jan stuurt nog een bericht. Geschiedenis van het ontstaan van godsdiensten is onderbelicht wat mij betreft. Veel gelovigen kennen de geschiedenis van hun eigen geloof niet. Dankjewel, Douwe Jan. Tom stuurt nog een bericht. Wat niet mag ontbreken is hoe succesvol Nederland was in de Gouden Eeuw. En vooraanstaand we waren met betrekking tot de wetenschap. En hoe zonde het is dat het als een zwarte bladzijde wordt gezien. En Mark die stuurt nog. Niks mag in de Nederlandse geschiedenis ontbreken. De doofpotshuffle is nu wel voorbij. Viola die zegt nog. Meer vrouwelijke hoofdpersonages ben ik voor. De enige bekende vrouw uit de oudheid is Cleopatra. Nou, er waren vast wel meer. Dus gooi dat maar in de boeken. Tot zover alle berichten via de gratis NPO Radio 1 app. Dankjewel voor al die berichten die binnen zijn gekomen. En alle telefoontjes. Morgen zit, denk ik, Stefan hier weer. Nee, mij zit er weer. Nu zit in ieder geval Jurgen van den Berg hier. Fijne maandag. NPO Radio 1. 6 uur.